Radio 1. 11 uur, Annette Schut met het NOS Journaal. Derde landers kunnen voorlopig toch opgevangen worden, zegt de Raad van State. Vandaag verviel het recht op opvang voor deze groep. Derde landers zijn mensen die geen verblijfsvergunning hadden in Oekraïne en mee naar Nederland zijn gevlucht. In meerdere gemeenten moesten zij vandaag de opvang verlaten, maar de Raad van State zegt dat ze mogen blijven tot het Hof van Justitie in Luxemburg zich over de zaak heeft gebogen. Het is onduidelijk of de derde landers nu weer terug kunnen naar de opvangcentra. Het blijft nog onduidelijk of de gaskraan in Groningen definitief dichtgaat. De Eerste Kamer stelt een besluit daarover uit. Partijen willen eerst meer informatie over de leveringszekerheid die Nederland heeft. De formerende partijen, JA21 en 50PLUS, willen wachten op duidelijkheid. De andere partijen zijn bang dat de formatiepartijen het uitstel gebruiken om de gaswinning later weer te kunnen hervatten. Demissionair minister Velbrief is teleurgesteld over het uitstel. Er is nog geen duidelijkheid over de doodsoorzaak van de Franse peuter Emile. De 2 jaar oude jongen was maanden vermist. Afgelopen weekend werden lichaamsresten gevonden. Volgens het Franse Openbaar Ministerie zijn in de schedel van het kind kleine breuken gevonden. Die zijn waarschijnlijk ontstaan door beten van dieren na zijn overlijden. Inmiddels zijn ook kledingstukken van Emile gevonden. De kleding wordt nog verder onderzocht. Er is weer uitgebreid contact geweest tussen de Amerikaanse president Biden en zijn Chinese ambtgenoot Xi. Ze spraken elkaar maanden niet, nu hebben ze weer gebeld. Onder meer over Taiwan, kunstmatige intelligentie en veiligheid. Het Witte Huis spreekt van een openhartig en vruchtbaar gesprek. China zegt dat de relatie langzaam stabiliseert. De landen hebben al jaren een probleemrelatie na verschillende incidenten. Zuid-Amerika en het Caribisch gebied kampen met een uitbraak van de infectieziekte dengue of knokkelkoorts. Ook Curaçao heeft sinds 1,5 maand veel last van de mug. In een paar maanden tijd zijn er op het eiland 3 doden gevallen. De gezondheidsautoriteiten melden de sterfgevallen pas toen media vragen stelden. Ook de belangrijkste toeristenorganisatie reageert niet op vragen. Het ziekenhuis op Curaçao zegt dat er sinds begin dit jaar iets meer dan 100 mensen met dengue zijn opgenomen. Er zijn meer miljardairs dan ooit, blijkt uit de lijst met miljardairs van zakenblad Forbes. Het blad vond ruim 2700 miljardairs over de hele wereld. Samen zijn ze goed voor een vermogen van $14,2 biljoen. Dat is 2 biljoen meer dan een jaar geleden. Nieuw op de lijst is miljardair popster Taylor Swift. Het weer, vannacht kan hier en daar een spat regen vallen. Morgen begint bewolkt en regenachtig. Later af en toe zon bij een graad of 13. Dit was het NOS Journaal. Ik appte haar hoe aantrekkelijk ze is in dat korte rokje. Na dat appje durfde ik mijn baas niet meer onder ogen te komen. Wat vinden jij en je collega's seksueel grensoverschrijdend gedrag? Door het met elkaar te bespreken, kunnen we het doorbreken. Kijk hoe je op jouw werk het gesprek start op metelkaartrekkenwedegrens.nl. Ster. Het stortregent en het waait. Er loopt water dwars door de tentjes van de vluchtelingen heen, terwijl extreem geweld het oosten van Congo teistert. Totale wanhoop. Ik ben Tineke Seelen van Stichting Vluchteling en wij helpen. Met voedsel, tentzeilen en medische zorg. Geef op Giro 999 of ga naar vluchteling.nl. Bij Delen Private Bank nemen wij het vermogen dat je opbouwt ter harte. Dat koesteren, bewaken en versterken we. Voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Hunted Into the Wild is terug. Ja, maar paranoia word ik. Nu gaan 12 VIP's op de vlucht. In de Noorse wildernis. Wie lukt het dit seizoen uit handen te blijven van de hunters? Ze gaan rennen. Stream Hunted Into the Wild VIP's nu op NPO Start. Hé, helikopter. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Neem vrijblijvend contact op via delen.bank. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 9 graden. Binnen zit Wilfried de Jong. Laat ik het maar meteen eerlijk toegeven. Over de gasten in deze uitzending heb ik vandaag ontzettend veel voorkennis. Goedenavond, welkom bij het Oog. We zijn 14 uur verder na het laatste binnenbrandje bij Ajax. Hoe moet de Amsterdamse club verder naar de toestand rond directeur Alex Kroes? Ik spreek straks met een Ajax-fan en een Ajax-watcher. Het Israëlische leger schiet bij vergissing op een konvooi van hulpverleners. 7 medewerkers worden gedood. Werkt premier Netanyahu zich hiermee in de nesten? Ines Polak duidt straks de kwestie. En bestaat er een mogelijkheid dat de overheid toch weer gast gaat winnen in Groningen? Politiek verslaggever Wilma Borgman over die afweging in de Eerste Kamer. En haatzaaien is bij wet verboden in Schotland. J.K. Rowling van de Harry Potter boeken doet het toch en daagt uit. Nu eerst het nieuwsoverzicht van dinsdag 2 april. Humanitaire hulpverleners in de Gazastrook reageren geschokt op de dood van hun collega's. 7 medewerkers van een voedselhulporganisatie kwamen om bij een Israëlische luchtaanval. An incident took place in Gaza that resulted in the tragic death of World Central Kitchen employees. Israëlische premier Netanyahu erkent de aanval, maar zegt ook dat zoiets kan gebeuren in een oorlog. Letzarenu bij mama achrona haya mikre tragi shel pgia lo mekhuvenet shel kochotenu. Wereldleiders reageren verbijsterd. De premier van Australië eist verantwoording. Full accountability for the deaths of aid workers, which is completely unacceptable. De nieuwe Ajax-directeur Alex Kroes is na een paar weken alweer weggestuurd. Hij zou voor zijn aanstelling aandelen hebben gekocht van de club. Door op dat moment te handelen, dat exacte moment, wist hij dus meer dan de rest van Nederland. En heeft hij eigenlijk dus gehandeld met die voorkennis. En handelen met voorkennis is verboden. De raad van commissarissen kon niet anders dan Kroes schorsen. Je kunt geen CEO hebben van een beursgenoteerde onderneming die verdacht wordt van voorkennis in aandelen van die onderneming. Dat gaat gewoon niet, dat accepteert niemand. De puinhoop bij Ajax lijkt dus alleen maar groter te worden, al maakt dat volgens deze Ajax-volger weinig meer uit. Die gifbeker, die hebben we al zo lang zijn we niet aan het drinken, dat er ja, nog meer, dat kan er eigenlijk nog bijna wel bij. En veel Ajax-fans reageren nuchter. Hij zal toch wel intelligent wezen, anders word je niet directeur bij Ajax. En ik denk dat die toch wel een patiënt verdient ook daar, hoor. Het is hebzucht, het is alleen maar hebzucht. Het overkomt Ajax weer. Steeds meer fietsers en automobilisten gebruiken hun telefoon onderweg. Wel eens, heel soms, ja. Wel voor het werk altijd, maar ik doe het wel eens, ja. Ja, als ik gebeld word of als iemand me appt, misschien is het wel belangrijk. Ze bellen op de fiets of maken foto's uit de auto of zijn zelfs aan het gamen. Gamen en dan nog fietsen tegelijkertijd, dat gaat gewoon niet, vind ik. Volgens onderzoekers pakken 3 op de 4 automobilisten wel eens hun telefoon tijdens het rijden. En dan blijkt dat de meeste mensen het eigenlijk helemaal niet zo gevaarlijk vinden als zij zelf de mobiele telefoon in het verkeer gebruiken. Omdat zij vinden dat ze dat wel goed en veilig in het verkeer kunnen doen. En deze jongen weet er alles van. Als je goed oplet, dan gebeurt er gewoon niks, zeg maar. Fastfoodketen McDonald's zoekt in buitengebieden naar uitbreiding. Volgens deze fastfood-expert is in de stad namelijk geen plek meer. Locaties die hebben ze in de stad eigenlijk allemaal al uitgespeeld. Daar zitten ze al op alle goede plekken. Dus dan gaan ze op zoek buiten de stad. Maar de komst van de grote gele M leidt tot veel protest. Zoals in het Gelderse Warnsveld, waar een schnitzelrestaurant het veld moet ruimen. Dorpsraad is boos. Hebben wij bijvoorbeeld onze nieuwjaarsvisite. Zij verzorgen de catering op onze dagelijkse feesten. Je kunt hier een pilsje pakken. Omwonenden kunnen soms er weinig tegen doen. Al heeft deze vrouw nog wat hoop. We rekenen op het fatsoen van McDonald's. Kijk, er zijn grenzen hè, aan wat je moet doen. Dit was Nieuws Vandaag in de media. McDonald's is groot genoeg, het is niet nodig eigenlijk. En dan gaan we op naar de krant van morgen, uitgezocht door Sid van der Linden. Het is een kwestie van tijd voordat er ook voor nieuwbouwwijken geen water meer is. Het Financiële Dagblad interviewt topman Jelle Hannema, die vertrekt bij Vitens. Het drinkwaterbedrijf moest al nee verkopen aan tientallen bedrijven en vreest dat het straks ook voor nieuwbouwwijken niet lukt om drinkwater te leveren. Een crisis in slow motion, zo noemt Hannema het drinkwatertekort. Water wordt te snel afgevoerd, de landbouw heeft veel nodig en door de opwarmende natuur verdampt er meer. Tegelijkertijd neemt de vraag naar water toe. De topman ziet parallellen met het stroomtekort. We weten het al jaren, maar overheden blijven de problemen uitstellen. De Telegraaf is in Emmerich, een Duits dorp net over de grens bij Doetinchem, en spreekt daar Nederlanders die sigaretten of check komen kopen. Door de recente accijnsverhoging is het daar opvallend druk met rokende Nederlanders. Kati uit Dieren bespaart €195 met het tripje en noemt het waanzin dat er zoveel prijsverschil is tussen de twee landen. Ook Rudy uit Doetinchem loopt breedlachend met zijn armen vol cheque de winkel uit. Hij heeft ook bijna €200 bespaard. Winkeliers in Nederland lachen niet zo hard. Ze zijn bang voor meer illegale handel, zeggen ze tegen de krant. Ondanks de inzet op meer plantaardig komen bijna alle EU-subsidies bij de veehouderij terecht. De Volkskrant schrijft over een onderzoek van de Universiteit Leiden, waaruit blijkt dat 82% van het geld bij veehouderijen terechtkomt of bij boeren die voedsel voor veehouderijen verbouwen. De landbouwsubsidies leiden volgens het onderzoek tot meer dierlijke productie, want de prijs van vlees en zuivel blijft hierdoor laag. Een onderzoeker in Wageningen vindt dat de EU meer moet sturen waar de subsidie naartoe gaat. Het onderzoek laat volgens hem zien dat de politiek allerlei ambities heeft, maar geen boter bij de vis doet. En wat doe je als je stad vol duiven zit? Het Parool schrijft over een nieuwe aanpak van Barcelona. Daar worden sinds kort roofvogels ingezet, zoals valken en haviken, die als natuurlijke vijand de duiven moeten verjagen. Wat doet Amsterdam eigenlijk, vroeg de krant zich af. De GGD houdt de cijfers bij. Het aantal meldingen van particulieren over duiven neemt de laatste jaren af. De stad is niet van plan om net als Barcelona roofvogels in te zetten. Toch hebben particulieren of bedrijven soms het idee dat het niet anders kan. Een roofvogelhouder vertelt dat hij regelmatig telefoontjes krijgt van winkelcentra en Zuidas-kantoren of die alsjeblieft wil langskomen met een paar buizerds. Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten. Music. Alan Clark met Blow Me Away. De Eerste Kamer stelt een definitief besluit over de gaswinning in Groningen uit. Eerst moet er meer informatie komen over de leveringszekerheid. De VVD-fractie in de Eerste Kamer gooide vanmiddag, nou, laat maar zeggen, een steen in de vijver met die stelling, toch, Wilma Borgman? Nou, absoluut, Wilfried. Wat gebeurde daar nou? Ja, dat gebeurde allemaal tijdens een voorbereidende vergadering in een commissiezaaltje in de Eerste Kamer over een debat dat eigenlijk voor volgende week gepland stond. Dat is een debat over de wet die de gaswinning in Groningen definitief beëindigt. En inderdaad, toen kwam er een bommetje in de procedure toen VVD-senator Van den Berg zei dat zijn fractie helemaal nog niet klaar is voor die plenaire wetsbehandeling. Nee, ze hebben daar nog heel veel vragen. Hoe zit het met de leveringszekerheid bijvoorbeeld? Is daar wel voldoende over nagedacht in deze roerige tijden? Is er wel een draaiboek voor als de crisis uitbreekt? Vroeg Van den Berg aan zijn collega's. En daar wilde hij dus verder over praten. Dat laat ik zo even horen, maar eerst senator Vert Kroonen van GroenLinks-PvdA, die uit die vragen van Van den Berg snel een conclusie trok. Maar er kan maar één reden zijn. Er is kennelijk toch niet voldoende leveringszekerheid. En in relatie tot de Groningers, de Groningen hoeven dan niet tot twee te tellen. Die weten dan meteen de VVD, BBB, PVV, toevallig partij in onderhandeling, hebben kennelijk met elkaar afgestemd dat ze misschien het geld van Groningen nodig hebben. Dit is niet eens 1 en 1 is 2. Dit is gewoon 1. Dit is maar 1 logische conclusie mogelijk. Want als je Groningen wil sluiten, dan sluit je hem. En dan hou je dus geen enkel gaatje open voor levering. En dat is dan alleen maar omdat de leveringszekerheid niet gegarandeerd is in de ogen van deze partijen. En dat ze dus Groningen willen winnen. Dat is maar 1 logische conclusie. De hoofdboodschap is, al die jaren is er in Groningen naar gas geboord, waarbij er geen goede afweging van belangen en verantwoordelijkheden gemaakt is. Daar heeft alleen maar het economische gewin heeft daar een rol gespeeld, en voor alle andere belangen zijn blinde vlekken geweest. Mijn interpretatie, en als het over goed bestuur gaat, wil ik daar graag bij inbrengen. Laten wij als Staten-Generaal, en we hebben hier de verantwoordelijkheid als Eerste Kamer, niet dezelfde fout maken, maar dan de andere kant op, door slechts naar 1 belang te kijken in een wereld die toenemend onzeker is. Ook die leveranszekerheid. U spreekt daarover van, ja, het gaat alleen maar over de leveringszekerheid. Maar dat is natuurlijk wel iets wat heel Nederland aangaat en wat hier ook in elk geval op een zorgvuldige manier in de discussie betrokken zou moeten worden. Ja, dat was de senator Casper van den Berg van de VVD. Tot nu toe ging het dus alleen maar over de economie, zei hij bij dat gasboren. En nu wordt ook de leveringszekerheid belangrijk. Het lijkt wel alsof dit een compleet nieuw onderwerp is voor Den Haag. Maar dat is toch, nou ja, het gaat hier al enige tijd over. De gaswinning in Groningen. Tijd om ook naar die leveringszekerheid te kijken, vinden ze dus bij de VVD. En daarom moet dus het debat en ook de definitieve beslissing om te stoppen met boren nog even worden uitgesteld. Ja, maar dit was kennelijk voor de andere senatoren dan ook een verrassing. Nee, niet voor iedereen was het een verrassing. Er was kennelijk vooroverleg geweest met een aantal partijen. Ja. Het verzoek kwam van de VVD en werd meteen en zelfs al bij voorbaat gesteund door de PVV en de BBB. 3 van de 4 formerende partijen. Waar was dan nummer 4? Nou, NSC die zit niet in de Eerste Kamer, dus die was er helemaal niet bij. Ja, 21 en 50 plus, die steunde het verzoek trouwens ook. Maar voor de rest kwam dit inderdaad compleet uit de lucht vallen. En het is ook wel echt een ander signaal dan wat de Tweede Kamer zei. Nog geen 4 weken geleden. Want toen werd die wet daar behandeld. En maar liefst met 146 zetels aangenomen. Dat is dus bijna unaniem. En sterker nog, bij die vergadering kreeg het kabinet de boodschap mee: regel dit zo snel mogelijk, zodat er zo snel mogelijk beton in de gasputten gegooid kan worden en de Groningers echt 100% zekerheid hebben dat er niet meer geboord gaat worden. Maar nu zegt dus de Eerste Kamer: laten we eerst eens even nadenken over die leveringszekerheid. Nou, dat past niet helemaal bij het gevoel dat ze in de Tweede Kamer hadden. Nee, en als een senator zich dan afvraagt of er wel genoeg gas voorhanden is, wat denk jij dan, Wilma? Ja, dat is dus de grote vraag. Ik ben inmiddels vele berichtjes en vele telefoontjes verder en ik weet het nog steeds niet helemaal zeker. Mm-hmm. Ik had contact met de BBB, met fractievoorzitter Ilona Lagas daar, de voorzitter van de grootste fractie in de Senaat. En ik heb haar gevraagd: is het denkbaar dat er weer geboord gaat worden in Groningen? En daarop was het antwoord nee. Bij de VVD zeiden ze op dezelfde vraag, nou, daar heeft helemaal niemand het over. Maar dat is toch niet helemaal hetzelfde. Ze hadden er vandaag natuurlijk ook gewoon vanmiddag, hè, in die vergadering in de Eerste Kamer gewoon bij kunnen zeggen dat dat uitgesloten is. Ja, dat is toch opvallend, hè? Het demissionair kabinet heeft er een complete staatssecretaris voor de Groningers opgetuigd. Ja. Wat vindt hij daar dan van? Ja, dat is Hans Velbrief van D66, ja, van Mijnbouw. En die heeft er in zijn, nou ja, laten we zeggen, politieke leven als staatssecretaris een levenstaak van gemaakt om in Groningen weer een beetje het vertrouwen op een goede afloop terug te brengen. Want die gasboringen, die hebben er nogal een geschiedenis. Vorig jaar nog kwam er een parlementaire enquêtecommissie met conclusies waarvan premier Mark Rutte toen zei dat die hem door de ziel sneden. Velbrief ging daarna regelmatig kantoor houden in Groningen om er ook letterlijk voor ze te zijn. Dus ja, die was vandaag onaangenaam getroffen. Het gaat mij eigenlijk wel alleen maar om één ding, en dat is vertrouwen in Groningen herstellen. En dat kunnen we eigenlijk alleen maar doen door die putten definitief te sluiten. In de Tweede Kamer waren 146 stemmen van de 150 voor. Dus ik ben zeer verbaasd dat het nu zo gaat. De Eerste Kamer is natuurlijk gerechtigd om vragen te stellen. Dat moeten ze ook vooral doen. Maar mij gaat het erom, ik zei al, vorig jaar hadden we het enquêterapport, weet u nog wel, dat heet Groningers boven gas. En wat mij betreft is een man, een woord een woord. De overheid moet nu woord houden en de putten zo snel mogelijk sluiten. En wat betekent het dat dit uitgesteld wordt voor de Groningers? Nou, dat betekent voor hun nog weer extra onzekerheid. En dat vind ik er heel naar aan. Maar ik ga er alles aan doen om de vragen van de Eerste Kamer zo snel mogelijk te beantwoorden en dan toch zo snel mogelijk te behandelen. Ik hoop nog deze maand. Ik begrijp die zorgen wel. Maar er zijn een heleboel landen die geen Groningenveld hebben en die moeten met dezelfde dingen dealen. Waar het hier om gaat is dat we dat veld nooit zullen kunnen gebruiken voor de leveringszekerheid, omdat we weten dat het aardbevingen oplevert en daarmee gevaar voor de Groningers. Dus dat gaan we gewoon niet meer doen. Ja, dat gaan we gewoon niet meer doen, want boren betekent beven en dat kan niet meer volgens Velbrief. En hoe verhoudt dit uitstel zich dan met het standpunt van het demissionaire kabinet? Ja, dat is toch ingewikkeld, want het demissionaire kabinet waar Velbrief dus in zit, wil juist heel snel die putten dichtstorten, zodat de mensen in Groningen echt zekerheid hebben. En ook de woorden van de toenmalige premier Mark Rutte, die lieten aan duidelijkheid toch weinig te wensen over, zou je zeggen. Want dit zei hij toen het enquêterapport er lag. De machine van de gaswinning denderde maar door. En daardoor zijn niet alleen huizen, maar ook levens van mensen beschadigd. Daarvoor bied ik vandaag namens het kabinet excuses aan. Er is inderdaad sprake van een ereschuld. Daar kunnen en willen we niet omheen. En die schuld, die moet worden ingelost. Het moet anders en het moet beter. Daarover hebben we de afgelopen weken intensief gesproken met elkaar, maar vooral ook met de mensen die het betreft. En dat stopt niet vandaag. Ik hoop heel erg dat hier in het aardbevingsgebied dat ook zo wordt ervaren. Omdat we als kabinet heel goed beseffen dat dit de laatste kans is het goed te doen voor de inwoners van het gaswinningsgebied. Het komt er nu op aan. Het komt er nu op aan, dat was premier Rutte een jaar geleden in een reactie op dat enquêterapport. Excuses, ereschuldlichter, de laatste kans om het goed te maken. Nou, Wilfried, ik denk dat die woorden in Groningen echt wel opgeschreven zijn. Ja, dankjewel Wilma Borgman. Er is natuurlijk alle reden om contact te zoeken met Groningen. Dat doen we dan met de commissaris de Koningin in Groningen, René Paas. Goedenavond, meneer Paas. Goedenavond. Ja, dit is toch wel veel onduidelijkheid opeens en heel onzeker. Wat maakt dit verhaal, dit debat bij u los? Nou, hetzelfde wat het bij heel veel mensen in Groningen losmaakt. Mensen zijn geschrokken, verbijsterd, woedend. Of erger nog cynisch, hè? Net als begin januari. Ik weet niet of u zich nog herinnert, toen vroor het een paar nachten. En meteen gingen de twee gasputten weer open, ja, op de waakvlam. En dat gaf echt een golf van ontzetting hier. Dus er is ons beloofd dat die putten dicht gaan. Maar er is maar iets te gebeuren. De gasbuffers waren enorm goed gevuld. En ze gaan weer open voor het geval dat. En dat is het belang van een wet die het einde van de gaswinning definitief regelt. Ja, nou hoorden we net de staatssecretaris Velbrief zeggen van ja, de Eerste Kamer is er om vragen te kunnen stellen. Wat vindt u ervan? Zou je zo kunnen redeneren? Mag dat tot het laatst aan toe, vindt u, vragen blijven stellen over deze kwestie? Ja, de Eerste Kamer is natuurlijk volwaardig een van de twee kamers van het parlement en is medewetgever. Maar de Eerste Kamer zit er natuurlijk ook met de ogen open. En die kent de beloften die zijn gedaan aan Groningen. En die weten dat Groningers bepaald geen goed gevoel krijgen van uitstel. Zeker niet als dat geserveerd wordt met het woord leveringszekerheid. Even voor de ondertiteling. Dat is een woord dat ik ooit heb geleerd van minister Kamp. En dat betekende altijd dat gaswinning belangrijker was dan Groningers. Ja, dus als u dat afgelopen. Als u dat woord hoort en de Groningen. Ja, als u dat woord hoort en de Groningers met u, dan slaat u op tilt, mag ik wel zeggen. Nou ja, het is in de afgelopen decennia meestal het excuus geweest om gewoon door te winnen. Koste wat kost. En het kostte echt heel veel. De woorden van premier Rutte, die nog steeds premier is, die waren minder dan een jaar geleden. En we zijn één lente verder. En de Tweede Kamer heeft de grootst mogelijke steun voor dit wetsvoorstel geuit. Heeft gezegd, doe het zo snel mogelijk. Ga meteen de Eerste Kamer in overleg of je het de komende maanden nog kunt regelen. Mm-hmm. En als je dan vraagt om uitstel met een beroep op de leveringszekerheid, dan slaat bij ons de twijfel en ook de wanhoop toe. Ja, en wat doet u dan? Gaat u dan met handen in het haar zitten? Of heeft u de telefoon gepakt en bent u onmiddellijk met uw contact in Den Haag gaan bellen? Ja, wat denkt u? Natuurlijk ben ik gaan bellen. Ja, en waar komt u dan met op uit? Staatssecretaris, maar ook met. Nou ja, dan krijg ik een heleboel verhalen die mevrouw Borgman zo net ook vertelde. Van mensen die zeggen dat het allemaal niet zo lelijk bedoeld is. Maar je kunt het maar op één manier bewijzen. Namelijk gewoon ervoor zorgen dat je zo snel mogelijk deze wet in het Staatsblad krijgt. Daar rekent iedereen op. En het verhaal over leveringszekerheid en dat dan brengen als dit is even enerzijds, anderzijds en het is evenwicht. Als je nota bene zegt. Dat je niet naar dat ene belang moet kijken, dat is het belang van Groningers. De titel van het parlementaire enquêterapport was Groningers boven gas. Voor de verandering, want het was altijd andersom geweest. Op het moment dat je de consequentie daarvan, namelijk dat je stopt met winnen in Groningen, dus de oorzaak wegneemt. Ja. Als je daarvan zegt, nou dan moeten we nog even goed naar kijken, want er is ook natuurlijk het belang van de leveringszekerheid. Ja, dan weten ontzettend veel Groningers wel hoe laat het is. Dus dit was geen goede dag voor het vertrouwen van Groningers in de Haagse politiek. En dat geldt eigenlijk ook voor mezelf. Ja, u gaat een onrustige nacht tegemoet, vermoed ik. Nou, ik hoop dat dit goed afloopt. En ik hoop dat de bezweringsformules die ik in de afgelopen avond telefonisch heb getankt, dat het zo'n vaart niet zal lopen, dat iedereen er wel op uit is om na het krijgen van de antwoorden op de aanvullende vragen, om de wet gewoon met spoed te behandelen. Ik hoop dat de Eerste Kamer dat ook laat zien. Want het belang in Groningen, en daarmee dus ook in Nederland, is enorm. Ik dank u wel, meneer Paas, commissaris van de Koning en niet Koningin, zoals ik gisteren net zei. Hè? Ja. Dank u wel. The river flows, it flows to the sea. Wherever that river goes, that's where I want to be. Flow, river. Your waters wash down, take me from this road to some other town. All he wanted was to be free, and that's the way it turned out. Shattered tree, go river, go, go to the sea, flow to the sea. The river flows, it flows to the sea, wherever that river goes, and that's where I want to be. Flow, river, flow, let your waters wash down, take me from this road to some other town. Mellon Vintage Future, Ballad of the Easy Rider. Wie dacht dat de gifbeker bij club Ajax helemaal leeg was, die heeft het mis. Want via de dickpics van Mark Overmars en falende trainers en een technisch directeur die weg moest, moest Ajax onder leiding van Alex Groes de weg omhoog weer zien te vinden. Maar ook de nieuwe technische man werd vandaag op straat gezet vanwege het handelen in aandelen met voorkennis, zoals dat heet. Ja, wat zijn de achtergronden van de zoveelste opera, mag je wel zeggen, de sportopera achter de schermen in Amsterdam? We spreken het met Ajax-fan en schrijver Thomas Herman van Vos en Lentin Godijk, Ajax Watcher bij het weekblad Voetbal International. Welkom alle twee. Thomas, hoe was de dag vandaag? Je was er 's ochtends vroeg bij, kreeg je berichtjes? Ik kreeg zeker berichtjes. Ja, ik zit in veel appgroepen met vrienden en we voetballen ook samen. We volgen het voetbal. Ik ben inderdaad schrijver en fan en zo zit ik ook in die appgroepen. Ja. Ik volg Ajax wel heel goed, maar niet zozeer als schrijver, maar echt als liefhebber al mijn hele leven. En zo rond 8:30 vanochtend, nou, brak daar een stroom van berichten uit en die is eigenlijk de hele dag niet meer gestopt. En die, ja, die berichten zaten vol met ontzetting. Aan het begin heel veel uitroepen. Er werd heel veel gezegd, oh nee, wat is er? En toen wist ik ook nog niet precies wat er gebeurd was. Nou, nee. Iedereen linkjes sturen, heel veel vraagtekens over en weer. Want niemand begreep precies en begrijpt nu nog precies hoe het nou helemaal in elkaar zit. En dan ging het ook maar door. Ja, nou, we hopen dat Lentin daar een antwoord op heeft. Maar Lentin, hoe was jouw dag? Hing er al iets in de lucht? Wist je iets? Vermoedde je iets? Nee, weinig eigenlijk. Je mag van Voetbal International verwachten dat je er bovenop is. En je bent een watcher. Ja, eigenlijk wel, hè. Ja. We waren vanmiddag met een hele groep journalisten bij elkaar bij Ajax. En we keken elkaar allemaal een beetje aan. Van, hadden we dit niet eerder moeten weten? Maar Ajax heeft het heel erg klein gehouden. Heel erg intern weten te houden. En toen werd vanochtend de bom gedropt. En ja, dan moet je aan de bak. Dat weet je van elkaar. Dus dan wordt het snel inlezen. En uitzoeken wat er nou precies inderdaad aan de hand is. Ja, maar heb jij dan, je bent een watcher, maar heb jij verstand van dit soort juridische zaken? Want dat is het natuurlijk. Ja, dat is niet mijn allergrootste specialiteit. Maar gelukkig hebben die mensen wel in huis. Dus contact over gehad met een collega die heel goed inzit. Die Alex Kroes heel goed kent. Die deze materie, ook de bestuurswereld, in de voetbalwereld heel goed kent. En ja, daar ben ik een beetje over bijgepraat. En dan is het meteen schrijven, bellen, de studio in ook. En dan ben je daar de hele dag eigenlijk mee bezig, uitzoeken. En, ik las net nog echt een round-up geschreven voor Voetbal International. Maar goed, dan kan je morgen weer een nieuw stuk aan vastplakken waarschijnlijk. Thomas, jij zegt ja, er is een soort ontzetting en je weet niet precies wat er aan de hand is via die apps. Maar maakt zich ook een soort zenuwpijn van je meester dan op zo'n dag? Zeker, ja, want ik hoorde net in jouw intro en ook aan het begin van de uitzending het woord gifbeker. Dat is zo'n vaste voetbalanalogie. De gifbeker ja, is nog cliché. Niet leeg. Ja. Ja. Maar dan denk ik altijd, ja, die klopt voor mij niet helemaal. Want bij een gifbeker dan denk je van, ja, je weet wat er komt. En het pijnlijke hier was, Kroes was juist de redder. Het was juist een soort tegengif. En dat is dit seizoen de hele tijd met Ajax. Dat je denkt, nu is het ergste echt voorbij. En nou, breekt de zon weer door, komt er weer lichtheid. En dat blijkt dan niet net niet te lukken, blijkt totaal niet te lukken. Dus ja, dat is enorme ontzetting. Ja, maar Thomas, je bent ook schrijver, dus je mag verwachten dat jij boven de materie kan hangen en hier een prima fictief of echt verhaal uit weet te destilleren. Ja, lukt dat? Nou, ik denk dat dit voor een fictief verhaal te ongeloofwaardig zou zijn. Hoeveel er dit seizoen misgaat. Het is too much. Ja. Maar ik merk wel, en op die manier kijk ik er ook een beetje naar, als ook met die vriendengroepen, met dat appen, daar zit een hele diepe persoonlijke pijn achter. Want het is toch een soort broederschap waar steeds klappen tegenkomen. En die pijn komt er volgens mij op neer dat voetbal kijken, voetbal volgen, dat is al decennia, eigenlijk al meer dan een eeuw, min of meer hetzelfde. Je pakt op zondag de fiets, je gaat naar het stadion. En die clubliefde is denk ik ook heel erg hetzelfde. Maar dan romantiseer je, als je over de 100 jaar, zo oud ben je niet trouwens, maar als je 100 jaar de fiets neemt naar een club als Ajax of welke club dan ook, dan maak je natuurlijk ups en downs mee. Zeker, maar ik denk dat de pijn er vooral in zit dat niemand precies nog begrijpt wat er gebeurt. Dat dit Ajax nu een enorm miljoenenbedrijf, beursgenoteerd, daar gaat het vandaag natuurlijk ook over, daar gaat de hele zaak over, waar niemand helemaal de vinger achter krijgt. Je hebt natuurlijk die raad van commissarissen, je hebt de bestuurslagen. Het is totale chaos waarin een liefhebber, een clubliefhebber, een fan, ook ikzelf, weet zich daar helemaal niet meer toe te verhouden. Thomas krijgt de vinger er niet achter, zegt die Lentin, maar jij? Ja, het is inderdaad een vrij ingewikkeld verhaal. Maar het komt erop neer dat Ajax aandeelhouders heeft. En Alex Kroes is al van heel lang aandeelhouder van Ajax. Hij is fan, hij heeft vroeger voor Ajax gespeeld. Hij speelt nog voor de Ajax amateurs. Dus hij is echt een liefhebber van de club. Hij had ook al heel lang aandelen. En een week voordat hij wist dat hij zou beginnen, en de dag dat hij ook al mails en appjes heeft ontvangen Dus dat hij eigenlijk al wel wist dat hij zou gaan beginnen, heeft hij nog extra aandelen gekocht. Ja, want het is 17.000, ter waarde van 17.000 euro of zo was het? Was... Ja, 17.000 aandelen. Aandelen, dat gaat hem behoorlijk wat geld. Ja. En dat mag niet, want dat is handelen met voorkennis. Ik zal niet zeggen dat hij zijn handen in onschuld was, maar hij zegt van ja, ik heb het niet goed ingeschat. Hij doet er enigszins naïver over. Goh, ik had het toch niet helemaal door of zo. Vertrouw jij dat? Ja, het is wel hoe hij zijn hele leven al eigenlijk doorgaat. Het is iemand die nog wel met een gestrekt been in het leven staat. Die alles misschien wat sneller doet. Die soms ook wat recht door zee kan zijn. En die dit schromelijk onderschat heeft. Die uiteindelijk misschien ook wel door had dat hij een fout had gemaakt. Maar een beetje zoiets had van, nou jongens, waar doen we nou eigenlijk moeilijk over? En hier komen we wel mee weg, dat lossen we wel weer op. Ja. En ik wil nu gewoon investeren in deze club. Skin in the game, noemde hij het zelf. Ja. Dus laten zien dat je de motivatie hebt. Ja, maar goed, die mensen die erover gaan van Praag en Koemsoes, die zeggen toch heel streng van ja, zo kunnen we niet doorgaan. We zetten hem op zijspoor. Hij wil nog wel vechten, hè, Kroes? Ja, hij wil nog wel vechten, maar ik vraag me af of hij een poot heeft om op te staan. Want het is wel dichtgetimmerd, ook met een heel juristenteam die hier achteraan zijn gegaan, die alles hebben uitgezocht. En het is natuurlijk heel zwart of wit. Je mag niet handelen met voorkennis. Dat staat gewoon in het Nederlandse wetboek. Dat is een misdrijf. Ja, hij zou zelfs in de bak kunnen komen. Ja, in het ergste geval wel. Ja. Geloof ik dat dat niet aan de orde is, hoor. Wens jij hem dat toe, Thomas, eigenlijk? Als fan? Nee, dat wens ik hem niet toe. Nee? Maar ik zit nu wel door jouw opmerking te denken, dit is wel een heel tragisch romanpersonage dat hier ontstaat. Maar daarmee misschien ook, dat is fijn, want er zit er enig drama in de roman. Nou, er zit wel meer dan enig drama in. Dit is natuurlijk een totaal grotesk uit de hand gelopen drama bij Ajax. Ja, maar waar ligt volgens jou dan de kern van die impasse? Als we hier een beetje van wegraken van het moment van Kroes van vandaag. Ja. Er ligt nog zoveel voor het afgelopen terug het afgelopen jaar. Waar vindt dat zijn oorsprong? Nou, er zijn natuurlijk al heel veel uitgebreide reconstructies. En wat je daar niet onvermeld kan laten, is natuurlijk de dikpik van Overmars. En dat spreekt heel erg tot de verbeelding. Een niet zo wenselijke verbeelding, denk ik. Maar iedereen heeft daar meteen een concreet beeld bij. Maar ik denk dat het grote probleem was niet zozeer hoe heftig dat was en hoe duidelijk dat Overmars weg moest. Maar dat er bij Ajax heel duidelijk niet geanticipeerd was op wat er zou gebeuren als Overmars weg moest. En er waren duidelijk geen voorbereidingen getroffen voor als ook Ten Hag was toen net weg, de trainer. Ja. Overmars weg. Nou, er is een gat gevallen dat nooit meer goed is opgevuld. En je kan je ook op een dag als dit wel afvragen waarom Ajax überhaupt veel eerder nog in 1998 naar de beurs is gegaan. Want iedereen die daar verstand van heeft zegt toch wel, ja, dat heeft heel weinig opgeleverd. Ja. Behalve gedoe, zoals ook vandaag. Ja, want als je die lijn ziet lopen, hè, nu rond die aandelen, dan is dat nou niet bepaald verstandig om daar je aandelen te halen. Nee, het was zakelijk gezien ook geen goede investering van Kroes. Heeft hij een punt, zoals hij het uitlegt? Ja, nooit naar een gebeursgenoteerd bedrijf worden als club? Nou, daar hebben we het vanmiddag ook al even over gehad met Michael van Praag, de voorzitter van de RVC. Ja. Die was er ooit mede verantwoordelijk voor. En die heeft volgens mij nu ook wel zijn bedenking erbij. Want ja, je haalt wel een hele hoop mensen in huis die willen meebesluiten over de koers die je vaart als club. Ja. Dan is het moeilijk eens worden. Aan de andere kant geef je ook wel de macht in handen van op papier liefhebbers van de club. En niet een buitenlandse investeerder zoals sommige clubs natuurlijk ook hebben. Mm-hmm. Ja, ik ben natuurlijk een buitenstaander, want ik kom uit een andere stad. Maar kan het ook iets te maken hebben met, als het Ajax heel erg goed gaat, heeft Ajax wel de neiging om dat heel erg uit te spelen. Hè? Ook met een grote mediaredactie en zo. Wij zijn Ajax, wij zijn de beste, dit soort dingen. Dat ook tot een soort achteroverleunen heeft geleid. Ik weet niet of dat hier het geval is. Het klopt wel helemaal. Ik herinner me toen ik 11 of 12 was, dat er ook een stropdas was met de 1 erop. Ja. Nou, dat is natuurlijk vragen om spot. Goudkleurige cijfers. En inderdaad de term godenzone. En ik heb wel het idee dat heel veel leedvermaak op een dag als dit in de hand werkt. En dat begrijp ik ook heel goed. Ja. Maar ik weet niet of dit te maken heeft met achteroverleunen. Meer met totale chaos en wanbeleid. Je zegt toch, ze hebben eigenlijk geen alternatief gehad. Spelers die weggingen dachten, nou, het loopt allemaal wel los. Oké, Mislink, dat wordt er gedaan. Nou, die gaat dan de mist in met een aantal aankopen. Ja, nee, het is duidelijk dat er heel veel hele verkeerde keuzes zijn gemaakt. Maar ik weet niet of dat automatisch achteroverleunen is. Dat is ook heel, dat vind ik heel moeilijk, moeilijk te beoordelen. Want ik ben natuurlijk ook een buitenstaander. Wel een buitenstaander met betrokkenheid. Lentin, jij bent geen buitenstaander. Je bent een watcher. Wat moet er gebeuren bij Ajax? Ja, er moet heel veel gebeuren. In dit geval denk ik trouwens wel dat het een beetje gemakzucht was, waar het nu is misgegaan. Vanuit Kroes zelf, die dit er makkelijk over dacht, en vanuit een raad van commissarissen die heel normale, simpele vragen niet aan hem gesteld heeft. En wat er nu in de toekomst moet gebeuren, ja, ze moeten hem gaan opvolgen. Dat is helemaal niet zo makkelijk, want ze hebben 8 maanden op hem gewacht. En dan 19 dagen zit het erop. Ze gaan dat nu, als het goed is, intern oplossen. Dus de commercieel directeur Menno Gele gaat waarschijnlijk wat taken overnemen. Ja. Ze hebben nog een nieuwe trainer nodig, een nieuwe technisch directeur. Aantal nieuwe spelers. En het DNA is volledig zoek. Twee of drie jaar. En dan als het ooit bestaan heeft, het DNA. Ja, dat heeft wel bestaan. Ja? Een paar jaar. Ik moet veel denken aan Gerry Eikhoff. Die heeft ooit een legendarisch item gemaakt toen het zo slecht ging. 10, 15 jaar geleden bij Ajax, misschien wel 20. Die was in totale paniek voor de arena. De wanhoop leek nabij. En een paar jaar later waren we kampioen. Daar klamp ik me aan vast. Hij stond er vandaag Eikhoff. Ook, hè, Gerry? Ik zag het. Ja. Onverbeterlijk, deze Ajax. Ik wens jullie veel succes, alle twee. Dank je wel. Dank je. Morgen wordt fantastisch en als het mag ben ik erbij. Maar voorlopig ligt het kennelijk niet aan mij. Ja, la, la, la, la. Voorlopig ligt het kennelijk niet aan mij. De trein rijdt naar het strand en jij hebt hem net gemist. Je sleutels liggen nooit waar je verwacht. Als je eten wil gaan halen, gaan de winkels altijd dicht. Murphy heeft die wet voor jou bedacht. En je afspraak die niet kwam, viel samen met het grote feest. Dat je nu dus hebt gemist, het is eigenlijk nooit anders geweest. Maar morgen wordt fantastisch, tenminste als ik morgen haal. En geloof me, als dat niet zo is, dat ik dan meeste baal. Maar morgen wordt fantastisch. En als het mag, ben ik erbij. Maar voorlopig ligt het kennelijk niet aan mij. Ja, la, la, la, la. Ja, la, la. Ja, la, la, la, la. Voorlopig ligt het kennelijk niet aan mij. Ze zegt we moeten praten, en dan weet je wel hoe laat. En waarom ze zich al dagen zo gedroeg. Dat het niet aan jou ligt, maar dat het zo niet langer gaat. En van soms is houden van niet meer genoeg. En net alsof het niet gebeurt, schijnt buiten vol de zon. Hoor je kinderstemmen zingen en klinkt uit de stad het carillon. Maar morgen wordt fantastisch, tenminste als ik morgen haal. En geloof me, als dat niet zo is, dat ik dan meeste baal. Maar morgen wordt fantastisch. En als het mag, ben ik erbij. Maar voorlopig ligt het kennelijk niet aan mij. Ja. Morgen wordt fantastisch door Agda en de Munnik. Tragische vergissing, zo noemt premier Netanyahu de aanval op een konvooi van World Center Kitchen in Gaza gisteren. 7 medewerkers die daar waren om de Palestijnen hulp te bieden met voeding kwamen om. Zoiets kan gebeuren in een oorlog, voegde Netanyahu er nog aan toe. Ines Polak is hier, oud-correspondent in Israël voor Trouw. Goedenavond, Ines. Ja, hoe vond je dat klinken, dat zinnetje? Zoiets kan gebeuren in een oorlog. Het mond van de premier. Ja, het is behoorlijk cynisch. Al is het natuurlijk wel zo. Ja. Er zijn over... cynisch? Ja, toch wel. Hij had iets. Als hij dat zinnetje had weggelaten en had gezegd in plaats daarvan we vinden het verschrikkelijk en heel naar en we zullen het helemaal onderzoeken, tadada, had het net iets beter geklonken, laat ik het zo zeggen. Het is te makkelijk. Ja, ja. Maar er zijn natuurlijk in dit geval echt twee versies van het gebeuren. Het ene is de Israëlische versie. Een vergissing. En wat ik heb begrepen, wat ze vandaag vertelden op de Israëlische televisie, was dat er op de plek zelf was een eenheid van het Israëlische leger. Die dacht dat er terroristen, Hamasleden, in die auto zaten, of althans één. Hebben vervolgens gevraagd om naar de centrale voor een lucht... voor drone, voor drone. Er is een drone gekomen. Hij heeft één raket afgevuurd op de eerste auto. Daar zijn de mensen nog min of meer uitgekomen. Die zijn naar de volgende auto. Er waren drie auto's in het geheel met hulpverleners gekropen. Mm-hmm. Die drone heeft een tweede raketje afgevuurd. Ook die auto met mensen eraan. Waren nog steeds overlevenden. Zijn naar de derde auto gegaan. En vervolgens de derde klap. En men zegt in Israël, slechte communicatie. Want van tevoren was afgesproken met de hulpverleners precies waar ze zouden heen zouden gaan, hoe ze zouden rijden. Was allemaal gecoördineerd. Dat kan gebeuren. In zoverre dat het natuurlijk in een oorlog... Er zijn ook wat aan de Israëlische kant... 10% van de soldaten die zijn omgekomen... is wat heet friendly fire door eigen mensen. Ja. Het had natuurlijk niet moeten gebeuren. Daartegenover staat het Palestijnse verhaal die zegt... Er zijn al 200 hulpverleners in deze oorlog omgebracht. Dit kan geen toeval zijn. Israël is gewoon bezig met ook nu weer te saboteren... dat er enige hulp in Gaza komt. Ja, dus het is of een misverstand of het is of bewust gebeurd. Opzet, ja. En wat maakt dat uit voor Netanyahu? Voor Netanyahu maakt... Ik denk dat wat er ook gebeurd is... Het bewijst eigenlijk dat Israël het op het ogenblik niet aan kan. Want als er vergissingen kunnen gebeuren, dan zegt het buitenland... en zeker nu het buitenland, veel van die zes van die zeven waren buitenlanders... die zegt van, dit kan niet, dit mag niet, dit geweld moet stoppen. Of het nou opzet was, of dat het... per ongeluk was. Ja. En de Amerikanen zijn ook heel strikt op het ogenblik... met dit kan zo verder niet gaan. Ja, en nou roep ik dus al 2 maanden hier... van de druk op Netanyahu wordt opgevoerd. En dat kan je wel blijven. Dat is natuurlijk ook zo. Ja. Ik denk wel dat we op het ogenblik een punt in de oorlog hebben bereikt... waar de doelen zijn ook niet meer duidelijk. Netanyahu roept nog steeds, we gaan Rafah bestormen. Ja. Niemand die dat nog gelooft... Het leger loopt daar eigenlijk, het Israëlische leger loopt daar rond zonder doelen. Ja. Pakken ze dit weer aan, pakken ze dat weer aan. Gaan ze ook nog eens in het noorden? Gaan ze weg uit het noorden, komt Hamas weer terug in het noorden. Gaan ze weer terug naar het noorden. Ja. Dus het is wat op het ogenblik aan het gebeuren is totaal zinloos. En dat zeggen ze in het leger ook. Ja, maar is het dus zinloos. Maar zie jij nog wel iets van een tactiek die te begrijpen is? De tactiek op het ogenblik, denk ik, wat Netanyahu probeert... is ten eerste is hij altijd in een soort mode van verkiezingen. Hij moet alles wat hij doet, is erop gericht dat zijn achterban ook... om zijn achterban tevreden te houden. Mm-hmm. En nu is het zo, we zien wel heel veel... van deze demonstraties in Israël. Maar die zijn niet gericht tegen het feit dat ze geen oorlog... ze willen wel de oorlog voortzetten. Ze zijn gericht tegen Netanyahu, die ze niet vertrouwen. Maar ze zijn het in principe wel met hem eens... dat Hamas moet worden wat dan heet vernietigd. Wat dat betekent, weet ook niemand. Wat het is om te vernietigen? Ja, dat is omdat het helemaal duidelijk is dat als er geen... politieke oplossing nadien komt, Hamas gewoon weer terugkeert. Hamas is niet alleen de mensen. Hoeveel nieuwe militanten heb je niet gecreëerd met al deze bombardementen? Dus als er niet een politieke oplossing, een contour van een politieke oplossing komt, dan blijft het gewoon zo ronddraaien voor eeuwig. Ja, maar hij kan met wat hij nu in gang heeft gezet, kan dit niet meer voor zichzelf niet meer verkopen... om te zeggen, ik stop er nu mee. Dus hij gaat ermee door. Zo lijkt het althans. Dat denk ik ook. En in die zin is het dan maar... dan zal de buitenwereld hem moeten stoppen, denk ik. Ja. Je hebt nu ook de situatie die... Maar hij luistert de buitenwereld komt voortdurend aankloppen bij hem... en zegt Rutte Kumsuis, je moet ermee stoppen. Stop ermee. Maar en hij doet het niet. Dat er dan gewoon een dwingende resolutie van de VN... zal moeten komen op een gegeven moment. Of de Amerikanen... Is hij geneigd om daarnaar te luisteren? Dan heeft hij eigenlijk geen keus. Want dat houdt sancties in op alle fronten. Dus in die zin, hij heeft ook nu met Rafah... als de Amerikanen zeggen, we willen geen grondoffensief... dan kan hij geen grondoffensief uitvoeren. Mm-hmm. Dat kan gewoon niet, want dan heeft hij de mogelijkheid niet toe. We hebben nu ook de situatie, doordat die hulpverleners zijn gedood... is die hele organisatie die de hulpverlening nu een beetje op gang bracht... die doet het niet meer, die is weg... Dus dan krijg je echt het nijpende probleem dat Gaza zonder hulp zit. Ja. Daar zullen ze ook een oplossing voor moeten vinden. En kantelt de publieke opinie ook door dit soort wat er de afgelopen dagen dan weer gebeurt? Nee, niet op het punt van... Israël is nog steeds, verkeert nog steeds in de situatie van 7 oktober. Wat zij ons hebben aangedaan, daar zijn ze nog steeds niet uit. Nee, en maar dat is gewoon een trauma. Dat is een trauma en dat leeft door zolang die gijzelaars ook nog in Gaza zitten. Zodra die gijzelaars vrijkomen, zal je een periode hebben van overgang. Maar kan er iets worden, misschien iets voor veranderen? Zolang dat niet gebeurt, zie ik, is Israël nog steeds diep in dat trauma. Ja. En zie je dat ergens nog voor, het vrijkomen van gijzelaars? Dat er een soort manier wordt gevonden dat zal ik zal gekoppeld moeten worden ook aan een beetje een politieke oplossing. Netanyahu riep vandaag weer uit, wij hebben vorderingen gemaakt en we hebben een nieuw voorstel aan Hamas voorgelegd. Maar er is een wezenlijk verschil in Hamas en wat Israël wil. Hamas wil gewoon eigenlijk terug naar de situatie zoals die voor 7 oktober was, gewoon weer totale controle over Gaza. Ja. Eist daartoe dat Israël zich geheel terugtrekt en dat de Gazanen weer naar het noorden kunnen. En Israël zegt, dan hebben we Hamas weer terug, dat doen we niet. Ja. Dus gewoon een padstelling. Een padstelling heet dat dan. Hè? Ja. Je had nog heel even over Rafah. Denk je dat hij gaat luisteren in de VS? Dat daar geen aanval op moet komen? Er is nu een Israëlische delegatie geweest in de VS. En de VS heeft eigenlijk... De VS is overigens niet tegen het aanvallen van Hamas in Rafah. Maar niet als grondoffensief. Omdat daar meer dan 1 miljoen Palestijnen zitten. Ja. Ze hebben, voor zover bekend, hebben ze voorstellen voorgelegd aan Israël om gerichte acties te doen. En ook met Egypte af te spreken dat er een duidelijker controle komt van de grens. En ook de tunnels die misschien onder de grens nog doorgaan. Ja. Dus dan wordt het een kleinere actie als die er al komt. Daar is het de VS het wel mee eens. Ik dank je wel, Ines Polak, dat je ons weer hebt bijgepraat over de situatie. J.K. Rowling, schrijver van de Harry Potter boeken, heeft gisteren de Schotse politie uitgedaagd met een reeks tweets waarin ze transvrouw bewust mannen noemt. Dat is in Schotland verboden na de invoering van een nieuwe wet die haatzaaien sinds gisteren strafbaar stelt. We praten verder over de details van die wet en over Rowling met correspondent Arjen van der Horst. Goedenavond. Goedenavond. Ja, die wet is sinds gisteren van kracht. Wat mag je nou eigenlijk niet meer zeggen? Stirring up hatred, dus haatzaaierij in goed Nederlands of aanzetten tot haat, dat is vanaf nu een misdaad. En de wet stelt dat iemand die zich zo gedraagt of uitspreekt dat, en ik citeer, een redelijk persoon als bedreigend, grof of als beledigend beschouwt. Nou, de wet gebruikt ook specifieke categorieën. Het aanzetten tot haat op basis van leeftijd, een handicap, religie, seksuele geaardheid of inderdaad transgender identiteit is verboden. En het drempel is vrij laag. Hè? Het Openbaar Ministerie hoeft niet te bewijzen dat de aanzet tot haat of de belediging opzettelijk was. Maar het is al voldoende om aan te tonen dat het waarschijnlijk is dat het als beledigend of haatzaaiend wordt ervaren. De lat ligt dus laag, maar de straf, ja, die is potentieel hoog. Want er staat een maximumstraf van 7 jaar op. Echt waar? God, dat is hoog, hè? Zou je dat zeggen. Is heel hoog, ja. Ja. Dus, en bestond er al niet zoiets in een wet? Wel iets, ja. En in dat rijtje dat ik net noemde zit namelijk niet rassenhaat opgenomen. En dat komt omdat er al sinds de jaren 80 een wet van kracht is die haatzaaierij op basis van ras, huidskleur en etniciteit verbiedt. Nou, de nieuwe wet borduurt dus eigenlijk voort op die oude wet. Wat wel opvalt is dat vrouwenhaat niet onder de nieuwe wet valt. Maar de Schotse regering heeft gezegd dat er een aparte wet over vrouwenhaat in de maak is. Ja, en wat is nou precies de kritiek van de schrijver, van J.K. Rowling? Ja, die kritiek is dat de wet vaag is, dat die heel breed is, dat die ook heel makkelijk gebruikt kan worden om openbaar debat te smoren. Het is ook heel laagdrempelig. Een simpele belediging kan al leiden tot een gevangenisstraf. En zij vinden dat dit dan ook een aantasting van de vrijheid van meningsuiting. De voorstanders wijzen erop dat de nieuwe wet expliciet ideeën beschermt, en ik citeer opnieuw, die beledigen, shockeren en beroering veroorzaken. Dus dat is beschermd in deze wet. Maar de vraag is dan wel, waar ligt de grens? Wanneer is een belediging wettelijk beschermd en wanneer is die verboden? En daarmee komen we uit bij ja, het volgende belangrijke kritiekpunt. Want het is de politie die nu moet bepalen of de wet een overtreding is of niet. De politie moet ook elke klacht die wordt ingediend onderzoeken. Nou, op dit moment onderzoekt de Schotse politie al niet elke inbraak. Simpelweg omdat ze niet genoeg mankracht hebben. En de vrees is dan ook dat de politie overstelpt gaat worden door klachten. En de politievakbond waarschuwde al, deze wet is eigenlijk moeilijk uitvoerbaar. Het is gewoon niet te controleren, omdat waarschijnlijk, ja, als iedereen die zoiets op zijn bordje krijgt opbelt, dan hebben ze veel te veel werk. Ja, en dat zagen we meteen vandaag al, hè? Want het meest prominente doelwit van deze wet was nota bene de architect van de wet, de Schotse premier Humza Yousaf, hè? Die deze wet in een vorige regering als minister van Justitie heeft gecreëerd, heeft te maken met een toespraak die hij enkele jaren geleden gaf. Daarin stelde hij dat het bijna uitsluitend witte mannen zijn die hoge posities in de Schotse maatschappij bekleden. Dit is anti-witte haat, hè? Volgens enkele honderden klachten die sinds gisteren zijn ingediend bij de politie. Maar het punt wat ze hiermee vooral wilden maken was natuurlijk dat het met deze wet wel heel makkelijk is geworden, ja, om mensen te laten vervolgen voor haatzaaierij. Ja. En wat heeft Rowling nou precies gezegd in haar tweets, waardoor ze, kijk, nu omstreden zou zijn? Wat zal was, hè? Trouwens, ze provoceert wel meer. Absoluut. Rowling is al jaren verwikkeld, al sinds 2017... in een soort loopgravenoorlog met transgenderactivisten. Dat is dan ook haar voornaamste kritiekpunt, hè, op deze wet, hè. Dus haar focus van haar kritiek is op dat transvrouwen, dat die bijvoorbeeld toegang krijgen tot damestoiletten, en dat er een paar transgenders zijn geweest die zijn veroordeeld voor verkrachting en dat die naar een vrouwengevangenis aanvankelijk werden verwezen. En zij zegt, dit zijn gewoon biologische mannen. Dit ondermijnt juist het vrouwenrecht. En deze nieuwe wet zal door transactivisten gebruikt worden om critici, zoals ik, de mond te snoeren. Ja, en zij vindt het tekenend dat de nieuwe wet ook geen categorie heeft voor vrouwenhaat. Maar Rowling is wel iemand die er vaak met het gestrekte been ingaat. En ja, LHBTI-organisaties zijn juist kritisch op haar uitspraken al jaren. Want zij zeggen, ja, Rowling plaatst transgenders vaak in één hoek met verkrachters. En zo, ze zeggen ze, zo wakkert hiermee transfobie aan. Ja. Maar wat Rowling hiermee wilde proberen met die tweets is, hè, zeg maar uitlokken, hè, provoceren. Ze wilde de politie uitdagen door te zeggen bijvoorbeeld dat een aantal prominente transactivisten en een aantal veroordeelde transgenders, dat die man zijn. En ja, zo hoopten ze een reactie van de politie uit te lokken. Maar de politie oordeelde vandaag, Rowling heeft niet de wet overtreden en ondernam dus ook geen actie. Heeft ze dat ook echt niet, of zijn ze gewoon te bang om haar dan echt op te pakken? Kijk, dit is nou denk ik het probleem van deze wet. Want we weten niet, wat is nu het oordeel geweest van de politie? Waarom hebben zij nu gezegd dat hiermee niet de wet is overtreden? Want je kan evengoed beredeneren dat ze dat wel heeft gedaan. Maar ze zouden dus ook kunnen leunen op die expliciete vermelding in de wet dat chockeren en belediging ook beschermd zijn. Maar goed, waar ligt dan die grens, hè? Ja. Wanneer wordt een belediging iets wat toelaatbaar is en iets wat verboden is en misschien wel tot een gevangenisstraf gaat leiden? Dus je ziet meteen dat het ook, en ook met die aanklachten die tegen de Schotse premier zijn ingediend, dat het al meteen tot hele moeilijke situaties leidt. Ja. Word je er zelf ook voorzichtig van, Arjen, met wat jij gaat zeggen op straat? Nee, want ik woon niet in Schotland. Dus het geldt alleen voor mensen die in Schotland wonen. Ja. Dus ik kan zeggen wat ik wil. Dankjewel, Arjen Steker vanavond. Dankjewel, Arjen van der Horst, over Schotland. En Rowling, die loopt nog altijd vrij rond. Dit was Met het oog op morgen. Morgen zit hier Rob Tripp. En ik wens u nog een hele mooie nacht. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Ster. Het AVROTROS Vrijdagconcert. De mooiste klassieke muziek. Iedere vrijdagavond live vanuit Tivoli Vredenburg in Utrecht. Ga voor tickets en meer info naar tivolivredenburg.nl/vrijdagconcert. Mijn man werd voor mijn ogen vermoord. Daarna werd ons huis in brand gezet.